عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت جس کا ترجمہ ہے جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ جو کبھی ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے کی تفسیر میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب اگر بخشتا ہے تو سبھی گناہ بخش دے اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3284، یہ حدیث صحیح ہے۔